पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्यक परिषद अग्नि ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मंत्र का विचारण आदि हो गया था, मंत्रार्थ हो गया। टीका से देखें इसको। सम्यक ज्ञानाभावात् आसंगे सत्यपि न पुनस्तस्मिन् प्रवेशो युक्तः परित्यक्त परिग्रह अयोगात् इति संकते। पूर्वादि शंका करता है, यद्यपि उस अवस्था में उस हिरण्यगर्भ को सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान होता तो शरीरधारी नहीं होता, आत्मज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञानाभावात् माने आत्मज्ञान के अभाव होने से, आसंगे सत्य भी आसक्ति रह गई, माने बाहर निकलने पर भी उस शरीर में आसक्ति रह गई। पूर्व मंत्र में कहा था तो उसे यशो और वीर्य निकल गए। क्या यशो माने क्या है? प्राणा ऐसा, प्राणा वही ऐसा कहा, यशो वीर्यम, यश भी वही है वीर्य भी वही है। वही होने पर इसका ख्याति आदि है, नहीं तो कुछ नहीं है। बल भी है ख्याति भी है। तो जब प्राण निकल गए माने सूक्ष्म शरीर निकल गए तो वो भी निकल गया। सूक्ष्म शरीर के अंदर का मन है, मन में वो युक्त है, वो भी चला गया। तो एक सम्यक ज्ञानाभावात आसंगे सत्य भी, सम्यक ज्ञान के अभाव के कारण से आसक्ति है। शरीर से बाहर है फिर भी शरीर में आसक्ति है उसकी। आसंगे सत्य भी न पुनः तस्मिन प्रवेश युक्त, फिर उसी शरीर में जो छोड़ा हुआ शरीर है, जिसको त्याग दिया, उस शरीर में प्रवेश करना ठीक नहीं युक्त। क्यों? परित्यक्त परिग्रह अयोगात, जो परित्यक्त हो गया है उसका परिग्रह करना युक्तिसंगत नहीं होता। जिसको त्याग दिया फिर उसको उसमें प्रवेश करना, यह युक्तिसंगत नहीं है। टीका में शंका है, सम्यक ज्ञानाभावाद आसंगे सत्यपि, उस प्रजापति को सम्यक ज्ञान अभी नहीं है, अभी संसार में ही है, वो संसारी अवस्था में है, इसलिए आत्मज्ञान न होने के कारण सत्य भी पुनः तस्मिन प्रवेश हो नहीं होता। फिर भी आसक्ति होने पर भी उसमें प्रवेश तो ठीक नहीं है, वो मृत शरीर है, छोड़ा हुआ है। तो परित्यक्त परिग्रह योगात, जो परित्याग कर दिया उसका परिग्रह करना युक्तिसंगत नहीं होता। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, संकते ये शंका करता है पूर्वादि। टीका पूर्वादि की शंका है भाष्य में, स तस्मिन एव शरीरे गतमनासन किम अकरोत, ये प्रश्न है। स माने प्रजापति हिरण्यगर्भ मृत्यु हो, तस्मिन एव शरीरे, वही पूर्व शरीर जो था उसका, जहां से निकला था, तस्मिन एव शरीरे गतमना, गत मनो यस्य, जिसका मन वही गया हुआ है, आसक्ति वही है। बहुव्रीहि समास से गतमना, गतम मनो यस्य, मन गया हुआ है वही, शरीर अपना तो बाहर हो गया, मन वही गया हुआ है, आसक्ति है। गत मन, प्रथम आगे एक वचन है, मनस शब्द है, पुलिंग में आ गया बहुवरी करने पर, तो अत्व संजता धातु उपधा दीर्घ होकर मनाह बन गया। गतम मनोयश, मनोयश्य, गया है मन जिसकी, जिसका वही गया है मन उसका, तो गत मना हो रखा है। तो स माने प्रजापति मृत्यु हो, तस्मिन एव शरीरे गतमनासन, उसी में पूर्व त्यागा हुआ शरीर में भी आसक्ति वाला है, मन वही गया है उसका होता हुआ। किम अकरोत, फिर क्या किया उसने, ये प्रश्न किया पूर्वादि ने। उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते हैं भाष्यकार, उच्यते सो कामयत, कहा वो प्रजापति जो हिरण्यगर्भ मृत्यु ने कामना की, इच्छा की, क्या इच्छा की, कथम, प्रश्न है ये, प्रथम काम आया था, क्या काम, कामना की, कैसे कामना किया, प्रश्न हुआ, तो उत्तर देते हैं, मेध्यम, मंत्र में ना मेध्यम में इदम स्यात्, वही अर्थ कर रहे हैं, मेध्यम मेधारहम यज्ञियम में मम इदम शरीरम स्यात्। मेध्यम माने मेधा के योग्य हो, पवित्रता के योग्य हो, माने यज्ञीय हो जाइए, यज्ञ संबंधी बन जाए शरीर, मैंने मेरे शरीर जो मैंने छोड़ा है वो फिर यज्ञ संबंधी हो जाए शरीर, अभी तो मृत अवस्था में पड़ा है, पुनः ये जीवित तो हो जाए यज्ञ की। एक मध्यम माने मेधारम, मेधा के योग्य माने यज्ञ के योग्य हो, यज्ञ मे माने, मे माने मम इदम शरीरम स्याद, ये शरीर ये हो जाए, इदम भाष्य में उसका अर्थ मम कर दिया, ये जो मेरा शरीर ये यज्ञ बन जाए, फिर मेध्य हो जाए, पवित्र हो जाए, यही कामना की। सो काम है था किंच, और भी कामना की, किंच आत्मनिमिष्याम ऐसा आया है। आत्मनि माने शरीर वाला हो जाऊं, मैं शरीर रहित हूं, अभी बाहर हूं, मैं शरीर वाला हो जाऊं। आत्मनि, आत्मन शब्द से बीनी प्रत्यय लगा हुआ है, बहुलम छंदसी सूत्र है। आत्मनिष्याम माने आत्मनिमिष्याम मंत्र में माने आत्मनि माने आत्मवान, मतुब लगा के बोल दिया भाष्यकार ने, आत्मनिमि का अर्थ आत्मवान। आत्मवास अनेर शरीर शरीरवान श्याम इति प्रविवेश, ये शरीर के द्वारा ही पुनः मैं शरीर वाला हो जाऊं, यही शरीर से शरीर वाला हो जाऊं, नूतन शरीर नहीं वही शरीर पूर्व शरीर से ही शरीर वाला हो जाऊं, ऐसा सोचकर इति प्रवेश प्रविवेश प्रवेश कर गया उसी शरीर में। ये कहा टिप्पणी शो काम आयता, एक नंबर टिप्पणी है, शो काम आयता जात देहाभिसंग सं तादात्म्य प्रत्यति सया मध्यम इत्यादिकम कामम शोकामयत कामुक, ये भारतीय है सुरेश्वराज इति भारतीय ये कहते हैं। तद्देह देहाशक्ति रेव उक्त कामनायम हेतु, माने इस भारतीय में देहा उस शरीर में जो आसक्ति ही ये कामना का कारण है, इच्छा के कारण वही आसक्ति है, क्योंकि तस्मिन एव मन आसित पूर्व मंत्र में कहा था शरीर से बाहर होने पर मन उसी में रहा। तो पार्थिव में कहा, क्या कहा, जात देह अभिसंग, जात देह अभिसंग माने आसक्ति, यस्य पैदा हुई है देहाशक्ति जिसकी, वो प्रजापति बहुगुरी समास है तीन पद की, जात देह आसक्ति यस्य पैदा हो गई है देह में आसक्ति जिसके, जाता देह आसक्ति यस्य जिसके आसक्ति शरीर में है, ऐसा जो प्रजापति है वो अभिसंग माने आसक्ति, शरीर में ही आसक्ति है उसकी शरीर से बाहर होने पर वो प्रजापति सन ऐसा होता हुआ, सन तादात्म्यम प्रत्यक्ष ऐसा होता हुआ, सन है ना नकार को सकार बन रखा, ध्यान देना नश्चब्द प्रसारण लगा हुआ है, ऐसे स्थानों पर ध्यान देना, सन है वो वहां सकार बन रखा है। जात वे देहाभिसंग सन ताद मैंने पदच्छेद करते समय में सन बोलना पड़ेगा वहां, वहां अनुसार आदि आ जाएगा, वहां रू हो गया है, रू होने के बाद अनुसार आदि आ गया, ऐसा है। तो जात वे देहाभिसंग सन तादात्म्य प्रतिपित से, तादात्म्य प्राप्ति की इच्छा से, तादात्म्य की प्राप्ति शरीर में, उसी शरीर में तादात्म्य होने की इच्छा है, प्रतिपत्तम इच्छा प्रतिपित्सा प्राप्त करने की इच्छा, उसी शरीर के जो प्राप्त करने की इच्छा है उसको प्रतिपित्सा कहते हैं, माने प्रतिपूर्वक पद धातु से, पद धातु से सन किया हुआ है, सन्नंत है प्रतिपित्सा इच्छा, तो इतिशया तृतीयांत है प्रतिपित्सया तृतीयांत है, तो प्रतिपित्सा कैसे बना, प्रति उपसर्ग है, पद धातु से कर दिया सन, पद धातु से सन करेंगे तो द्वित्व होगा, तो बन जाएगा प पद स बन जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में सनि मी मा घू रव लव सक पद पदाम अच्छा ईश ऐसा सूत्र आता है, ये सन पर रहते इतने धातु के जो अच है उसको ई हो जाता है, उसको ई हो जाएगा, ई होगा तो पित पित बन जाएगा, क्या बन जाएगा, और अत्र लोपो अभ्यास से एक सूत्र है, इस प्रसंग में अभ्यास का लोप हो जाता है, तो पित सा बन गया, टाप लगा दिया पित सा बनाया, उसके बाद पित सा बनने के बाद टाप सीधा नहीं लगेगा, तो सनासंग भिक्ष सूत्र होता है उसके आता है, गुरु से अला सूत्र आता है, अप्रत्यय कर देगा सनासंग से भिक्षु, ये सन्नंत है, ये इसे उप्रत्यय होना था, यदि कर्ता मिलाना होता भाव में लेंगे तो अप्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यांत अप्रत्यात सूत्र है ना, प्रत्यांत धातु से अप्रत्यय होता है भाव में, अप्रत्यय लगाएंगे उसके बाद ये ताप लगा करके बना देंगे प्रतिपित्सा, तृतीया हो जाएगा प्रतिपित्सया प्राप्त करने की इच्छा, यही अर्थ है। जात देहाभिसंग संतादात्म प्रतिपित्सया पैदा हुई है आसक्ति शरीर में, आसक्ति जिसका वो प्रजापति की आसक्ति पूर्व शरीर में है, ऐसे प्रजापति ऐसा होता हुआ तादात्म्य प्रतिपित्त से, तादात्म्य उस शरीर में तादात्म्य करने की इच्छा है उसके पास, इसी शरीर में तादात्म्य करने की इच्छा से मध्यम इत्यादिकम कामम स्व कामयत कामुक, मध्यम इत्यादिकम कामम स अकामयत, स माने प्रजापति मध्यम इदम स्यात इत्यादि कामना की उसने, ये शरीर पवित्र हो जाए तब मैं प्रवेश करूं ऐसी कामना की, कामुक कहा, कामना अधिक कामना करने वाले को कामुक बोला जाता है, अधिक इच्छा वाला है, विशेष आसक्ति है वहां कामुक ऐसा होता है। ये आक्वे तचिल तदर्भ तत्साधु कार्य सूत्र के अधिकार में एक सूत्र आता है, उसका स्वभाव है अर्थ विशेष कर्ता पे होता है, सूत्र आता है वहां लस पत पद स्था भू वृष हन गमक कम गम सृभ्य उकाय उकाय प्रत्यय होता है कम धातु से, उकाय होने से पदा वृद्धि होगी काम बन जाएगा काम का बन जाएगा, माने ऐसे कामना विशेष इच्छा वाले को कामुक कहा जाता है ये स्थिति है, उकाय प्रत्यय लगा है कम धातु से। अच्छा तो ये कहा जात देहा विसंग संत तादात्म प्रतिपितया शरीर में आसक्ति होने उसी शरीर में आसक्ति करने वाला जो प्रजापति है उसमें तादात्म्य प्राप्ति की इच्छा से वो प्रजापति ने कामना की, क्या कामना की मध्यम इत्यादि कम कामम, यही कामना है ये शरीर पुनः पवित्र हो जाए, अभी अपवित्र अवस्था में है अब पवित्र हो जाए ऐसे कामना करने वाला जो कामुक है ये कहा उस कामुक स्वकामुक कामयत अकामयत, उस कामुक ने कामना की वो प्रजापति है कामुक उस शरीर को प्राप्त करना चाहता वही कामुक है उसने कामना की इच्छा की ये कहा भारती को इति भारती के तद्यासक्ति रेव उत कामना भेदो शो कामयत जो कहा कामना है प्रजापति के इसमें कारण क्या है वो देहाशक्ति देहाशक्ति ही कामना है ये मध्यम में यदम सियाद जो बोल रहा है वो कामना है कामना हेतु इति भक्तुम कामुक हेतु कदम इसलिए कामुक शब्द लगा दिया भारतीकार ने देहाशक्ति है उसके पास। भाष्य में कहते हैं आगे प्रविवेश के आगे कहते हैं यस्मात तद शरीरम तद वियोगाद यशो वीरम सद अश्वयत, जिसके कारण से देखो यस्मात कारणात भाष्य मंत्र में जो यत पद है समभवत यत है ना, तो जो यत है यत का अर्थ यस्मात, मंत्र में जो यत पद है उसका अर्थ यस्मात, यस्मात तद शरीरम वियोग तद वियोगाद वो शरीर उस प्रजापति से वियोग होने से प्रजापति बाहर है वियोग होने से गत यशो वीरियम सत यश और वीर्य निकला हुआ होता हुआ शरीर माने प्राण निकले हैं वहां ऐसे शरीर सत माने होता हुआ अश्वत माने फूल गया था वो तो शरीर फूल गया था। अच्छा माने अश्वत माने अश्वयत बोलना पड़ता है वो मंत्र में अश्वत हो रखा है क्यों श्वी धातु है अट है अश्वी आगे सप होगा भुआदि का धातु है और तिपकतकार है लंगकार है तो वहां पर अश्वी अत होने गुण होकर के अश्वयत होना चाहिए किंतु वेद में अश्वत कर दिया संदेशी बहुलम मंत्र में अश्वत है यहां भाष्यकार लिखते हैं उसका अर्थ अश्वयत ऐसा कि सुई इकारांत धातु है टू अश्वी वृद्ध सुई धातु है लंगला आट आएगा अश्वी बनेगा सबका सकार अकार होगा आगे तिप का तकार हो गया इत से आदि लगा दिया अश्वी अतो गुण अय आदेश अश्वयत होता है किंतु मंत्र में अश्वत है छंदसी बहुलम तो उसी का अर्थ किया भाष्यकार अश्वयत यस्मात तद शरीरम तद वियोगात वो जिसके कारण वो जो शरीर है अभी मृत अवस्था में शरीर है वो शरीर तद वियोगात माने प्रजापति के वियोग से माने प्राण वियोगात प्राण के वियोग से अश्वत माने अश्वयत गत यशो वीर्यम सद अश्वयत उसके सामर्थ्य वीर्य भी चला गया शरीर और यश भी चला गया था वो शरीर का यश भी नहीं है और ताकत भी नहीं है उठने की सामर्थ्य भी नहीं है ऐसा होता हुआ अश्वत फूल गया था वो शरीर अश्वयत कहा फूल गया था ततः ततः तो मंत्र में है ही है ततः ततो अश्व समभवत लगा देना उसी कारण से अश्व हो गया वहां प्रवेश करने पर उसका नाम अश्व हो गया किसका उस प्रजापति का नाम फूला हुआ में चला गया उसी कारण से अश्व नाम पड़ गया उस प्रजापति का नाम अश्व हो गया यही कहते हैं ततः माने तस्मात मंत्र में ततः है उसका अर्थ तस्मात तस्मात अश्व समभवत अश्व नाम पड़ गया उसका क्या हुआ अश्व वाले में प्रवेश कर दिया फुला हुआ में प्रवेश किया इसलिए नाम पड़ गया अश्व प्रजापति का नाम अश्व हो गया ये कहते हैं। टिप्पणियां दो तीन चार दो में कहते यस्मादिति मूलस्त यत शब्दस्य अर्थो आयम भाष्य में जो यस्माद कहा वो मूल में जो यत शब्द है समभवत यत यहां यत है वो यत का ही अर्थ है भाष्यकार ने यस्माद कहा मूल में जो यत शब्द है दिखाई पड़ता है यत अब यत करने के बाद में तथा बाद में लगाना तथा का अर्थ तस्मात जिस कारण से फूला हुआ शरीर में चला गया इसलिए अश्व हो गया यह अर्थ आता है कहा। तीन नंबर में कहते हैं अश्वत का अर्थ अश्वेत किया तीन नंबर में बोलते हैं अश्वेत माने उच्छुनताम अगाध यही है उच्छुनता को प्राप्त हो गया अगाध लुंग लगा से अर्थ कर दिया अगाध इन का लुंगी इन धातु का गा आदेश होता है लुंग में गाती था गोपा भूमि से चपरस में लुक हो गया अगात बन गया इण धातु है वहां गा आदेश हो जाता है लुंग लकार में, और शीच का होता है लुक गाति स्था गुफा भू शीच परस्म कदेशु अगात, यही होता है। तो व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए। तो तीन नंबर का अश्वत माने यही कहा, तीन नंबर का अश्वेत माने उच्छुणताम अगात माने फूल गया हो, उच्छुणता माने उल्टा फूलना। एक तो मोटा होता है व्यक्ति खा पी करके, और ऐसा नहीं है वो, गलत तरीके से फूला हुआ है, सूजन आया है वहां, ऐसी स्थिति है। मरने के बाद फूल जाता है, धनंजय भाई वहां फुला देता है उसको, ये स्थिति। तो उच्छुणता को प्राप्त हुआ था। चार में कहते हैं अश्व समभवत, अश्व हो गया, अब अश्वनाम पड़ गया उसका, क्यों वो अश्वयत में घुसा हुआ है इसलिए अश्वनाम पड़ गया प्रजापति का, उसमें तादाद में है अश्वनाम पड़ गया, यही कहना है। अश्व समभवत तस्मिन प्रविष्ट, उस शरीर में जब प्रवेश किया उसने प्रजापति ने, प्रविष्ट उसमें प्रवेश करने वाला प्रजापति रेव अश्वरूप अभवत, अश्वरूप हो गया, घोड़ा के रूप हो गया वो, ये कहा। आगे भाष्य में कहते ततो अश्वनामा प्रजापति रेव साक्षात साक्षात इतु, इसलिए अश्वनाम प्रजापति को साक्षात स्तुति की जाती है इस मंत्र के द्वारा, उसकी प्रशंसा की जाती है अश्वनामक प्रजापति को, किसको मृत शरीर में घुसने के कारण अश्व बना हुआ है वो, इसलिए उसके उस प्रजापति की स्तुति की जाती है। माने यज्ञ इतना बड़ा यज्ञ है ये, ऐसा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ या अश्वमेध उपासना, मरने के बाद भी जीवित होता है, ये प्रशंसा है। पांच नंबर की टिप्पणी, ततः शरीर तत्वतोर अवेदा विवक्षाता इत्यर्थ। तो अश्व क्यों हुआ, कहते शरीर फुला हुआ है अश्वयत था, तो यहां शरीर और शरीर वाला दोनों का अभेद करके इसको अश्व कहा। यद्यपि प्रजापति अश्व नहीं है, शरीर अश्वत हुआ था, फूला हुआ कौन था, शरीर था, तो प्रजापति को अश्व बोल दिया, क्यों शरीर और शरीर वाला प्रजापति है शरीर, दोनों को अभेद करके कहा, अभेद करके कहा जाता है, ऐसा होता है। जैसे यहां मनुष्य बोलते हैं ना, ये मनुष्य जो है ना शरीर है, आत्मा तो नहीं है, किंतु अभेद करके आत्मा को मनुष्य बोल देते हैं, ये मनुष्य प्राणी है ऐसा बोलते हैं, अभेद करके शरीर और शरीर वाला दोनों को मिला करके ऐसा शब्द प्रयोग होता है, यही है। भाषण में कहते हैं आगे, तू यते छह नंबर टिप्पणी, अयम अश्व साक्षात प्रजापति रेव इति अश्व स्तूयते इत्यर्थ। माने ये घोड़ा जो बना है ना अभी, यह साक्षात प्रजापति है, प्रजापति इसमें घुसा तो अश्व हो गया, अश्व माने फूला हुआ में प्रवेश हुआ, इसे अश्व नाम पड़ गया। अयम यही कहा छह नंबर में कहा कि अयम अश्व साक्षात प्रजापति, ये घोड़ा तो साक्षात प्रजापति है, ये अश्व तो इति अश्व स्तूयते, अश्व की स्तुति होती है, प्रशंसा होती है अश्व की, ये कहा। आगे भाष्य में कहा यस्माच्च पुनः तत्प्रवेशाद गतो यशो वीरत्वात् अमेध्यम सन् मेध्यम अभूत तदेव तस्मादेव अश्वमेधस्य नाम अश्वमेधस्य अश्वमेध नामना कर्तोर अश्वमेधत्वम अश्वमेध नाम लाभ। ठीक है, देखो जिस हेतु से पुनः तस्मिन प्रवेशात, उसमें तत्प्रवेश उसमें प्रवेश करने से, शरीर में प्रवेश करने से गत यशो वीरत्वात, पहले तो उसमें उस प्रवेश होने से पहले यश वीर चले गए थे, बाहर निकल गए थे वहां गत वीरत्वात अमेध्यम सन, अमेध्य होता हुआ अपवित्र होता हुआ, हाँ फिर मेध्यम अभूत, उसमें प्रवेश करने से मेध्य प्रजापति मेध्य हो गया, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया मेध्यम अभूत। तदेव मंत्र में है तदेव, ऐसा है उसका अर्थ तस्मादेव, मंत्र में तदेव शब्द है उसका अर्थ तस्मादेव, इसी का हेतु से माने उसमें प्रवेश करने से अमेध्य में प्रवेश किया फिर भी मेध्य हो गया, ये पवित्र हो गया, इसलिए अश्वमेधस्य अश्वमेध नाम न क्रतो, अश्वमेध नाम की जो प्रजापति है, क्रतु माने प्रजापति, अश्वमेध नाम प्रजापति अश्वमेधत्वम, यही अश्वमेध में अश्वमेधत्व है, क्रतु का अश्वमेधत्व है, अश्वमेध नाम लाभ, अश्वमेध नाम लाभ हो गया, प्रजापति में भी अश्वमेध नाम लाभ हो गया, यद्यपि अश्वमेध क्रतु का नाम है, यज्ञ का नाम है, फिर भी प्रजापति को होता है, कैसे होता है माने प्रजापति शरीर से क्रतो, ये अर्थ करते हैं टिप्पणी में बोलेंगे। एक दो तीन, एक दो की टिप्पणी, एक में कहा सन माने अमेध्य होता हुआ मेध्य हो गया बोला हुआ है, उसी का अर्थ करते हैं, पुनः तत्प्रवेशान मेध्यम अभूत, जो अपवित्र शरीर था उसमें प्रवेश करने से फिर मेध्य हो गया, पवित्र हो गया शरीर। दो नंबर क्रतो हो, क्रतु माने यज्ञ होता है, या प्रजापति के शरीर को यहां क्रतु शब्द से लेना, कैसे लेते हैं टिप्पणीकार, कैसे संगत लगाते हैं क्रतो हो, अत्र क्रतु शब्द देना बपुषो विपक्षित, यहां क्रतु शब्द से बपुष माने शरीर, प्रजापति के शरीर विवक्षित है, बपुषा षष्ठी है, शरीर का ही विवक्षा है यहां क्रतु शब्द से। अत्र माने इस मंत्र में, अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में जो आया हुआ क्रतु शब्द है, ये क्रतु शब्द से, क्रतु शब्द ना बपुषो विवक्ष, बपुष माने शरीर होता है, शरीर के विवक्षित है। प्रजापति शरीर से इत्यर्थ क्रतु, क्रतु षष्ठी है ना, उसका अर्थ प्रजापति शरीर से, प्रजापति के जो शरीर है उसका अश्वमेधत्व, वो प्रजापति के शरीर में अश्वमेधत्व नाम आ गया। क्यों? अश्वमेध नाम लाभ, अश्वमेध नाम लाभ हो गया। क्यों? अश्वत्थ मेध हो गया है, पवित्र हो गया, अपवित्र को पवित्र हो गया है एक सिंह आने पर, इसलिए उसी व्यक्ति का नाम अश्वमेध हो जाता है। किसका? प्रजापति का शरीर का नाम, प्रजापति के शरीर के नाम ही हो गया अश्वमेध, यही अर्थ किया महाराज। तो फिर प्रजापति की स्तुति कैसे होगी इसे? तब कहते हैं क्रिया कारक फलात्मक ही क्रतु। देखो यज्ञ जो होता है ना तीन प्रकार से सिद्ध होता है, क्रिया कारक फल, माने ये जो कर्म होगा उससे यज्ञ संपन्न होना है, और उसके साधन जो होगा कारक होगा, और फल होगा स्वर्ग आदि जो फल मिल रहा है, तीन रूप में होता है यज्ञ। यज्ञ तीन रूप में होता है, क्रियाकार फलात्मको ही क्रतु, क्रतु माने यज्ञ जो होता है वो क्रतु, क्रियाकारक फल तीन रूप में होता है। कर्म करते हैं उसके साधन कारक होगा, करने वाला व्यक्ति आदि होगा, और फल होगा, तीन ही रूप होता है इसका, क्रतु का यज्ञ का। खाली यज्ञ ऐसा होता नहीं है जिसमें कर्म करना पड़ेगा, वहां दूध घृत आदि जो साधन से संपन्न करना है उसका, और करने वाला व्यक्ति को कारक चाहिए और फल होगा, तीन तीन होते हैं, यही तीन रूप होता है क्रतु का यज्ञ का। तो यहां पर कारक में आ जाता है प्रजापति, अश्वमेध यज्ञ करने वाला कारक कोटि में है, यही कहते हैं टिप्पणी में ही बोलते हैं, दो तीन नंबर की टिप्पणी में बोलते हैं। तत्साध्यतया तत्साधकतया च तत्तदात्मकत्व उक्ति इत्यर्थ है। तो माने तत्साध्यतया माने प्रजापति के द्वारा साध्य है कौन? यज्ञ क्रतु, उसके द्वारा सिद्ध होता है, और तत्साधकतया और उस यज्ञ का साधक है कौन? प्रजापति साधक है, यज्ञ साध्य है, प्रजापति साधक है, ये कहा। इसलिए तदात्मक होती, इसलिए एकात्म भाव से कह दिया क्रतु माने यज्ञ होता है यद्यपि, किंतु प्रजापति को क्रतु बोल दिया यहां, माने यज्ञ का कर्ता है वो साधक है, उससे साध्य है यज्ञ, इसलिए प्रजापति को क्रतु शब्द से कहा, अभेद करके कहा। अच्छा आगे कहते हैं भाष्य में, सच प्रजापति रेव स्तूयते, जो क्रतु की स्तुति होती का वो स माने क्रतु जो है प्रजापति ही है, क्यों? क्रतु प्रजापति से सिद्ध होता है, इसलिए प्रजापति को यहां क्रतु शब्द से कहा, यही है। सच माने क्रतु, स क्रतु प्रजापति रेव इति स्तूयते, इस प्रकार स्तुति की जाती है, यही है। चार की टिप्पणी में कहते हैं इसको स्तूयते, तथा च क्रतोर विराडात्म प्रजापति रूपत्व, क्रतु जो है ना विराडात्म जो प्रजापति स्वरूप होने से उपास्यत्व सिद्ध्यति, विराट रूप से उसका माने मृत्यु रूप से, विराट रूप से उसकी स्तुति हो जाती है, क्यों? वो क्रतु के साधन कर्ता कारक है वो, इसलिए उसको क्रतु शब्द से कह दिया, उस विराट की स्तुति होती है क्रतु शब्द के द्वारा, ये कहा। ठीक है, देखें अज्ञान अवसात परित्यक्त परिग्रहोपि संभवती, कहते हैं पूर्वादि ने कहा था महाराज वो तो सम्यक ज्ञान न होने पर, आसक्ति होने पर भी, फिर भी उस शरीर में प्रवेश करना अच्छा नहीं है, जो त्यागा हुआ आपको परिग्रह करना ठीक नहीं होता, ये पूर्वादि की शंका थी, उत्तर दे रहे हैं अभी। अज्ञान वसात, अज्ञान के कारण ना, अज्ञान जब है तो परित्यक्त परिग्रहों की समझ, त्यागा हुआ वो ग्रहण कर लेता है अज्ञान काल में, अज्ञान ऐसा काम कर देता है जो त्यागा हुआ था उसको भी ग्रहण करता है, इसलिए वो अज्ञान काल में है प्रजापति, इसलिए त्यागा हुआ शरीर को ग्रहण कर लेगा वो, यही है। अज्ञान वसात परित्यक्त परिग्रहों की संभवती, अज्ञान के कारण से जो त्यागा हुआ है उसको भी परिग्रह, उसका भी परिग्रह हो जाता है, संभव है, कहा उच्चते ग्रंथ से उत्तर दिया इसका, सो काम है इत्यादि। फिर प्रश्न है बीत देह से कामना अयुक्ता यदि संगते, बीत विशेषेण ईत गत बीत, बी पूर्वक इणगतो धातु से निष्ठा प्रत्यय करने पर बीत बनता है, बी ई त बी उपसर्ग इणगतो धातु निष्ठा प्रत्यय त ईत बना, बी और ईत में सवर्ण दीर्घ हो गया बीत विगत, यह अर्थ है, यह अर्थ आएगा बीत देह से कामना अयुक्ता, जो दीत देह वाला है विशेषेणा ईत देहो यस्य, विशेष रूप से चला गया देश शरीर जिसका, उसके कामना नहीं होनी चाहिए। शरीर जिसका चला गया है उसको कामना नहीं होती, शरीर अवस्था में कामना होती है, शंका है। बीत देह से कामना आयुक्ता, जो शरीर रहित का अवस्था है, बीत देह अवस्था है, तो उस अवस्था में कामना कर, सो काम है तो कहना ठीक नहीं है, कैसे कामना करेगा वो, शंका, यही शंका देखा, कथम, ये शंका है कथम। आगे भाष ठीक है, सामर्थ्य अतिशयात अशरीर से अभी प्रजापते तद उत्पत्ति मनमानुभूते है। सिद्धांत कहते देखो सामान्य प्राणी नहीं हो प्रजापति, उसमें है क्या है, सामर्थ्य अतिशय सामर्थ्य है उसमें, सामान्य प्राणी नहीं है वो प्रजापति, सामर्थ्य अतिशय वशात, सामर्थ्य के अतिशय के कारण से अशरीर से अभी, यद्यपि प्रजापति का भी शरीर नहीं, शरीर अवस्था में नहीं है वो, सो काम है तो मध्यम एकदम से बोलने जा रहा है, ये मेरा शरीर पवित्र हो जाए जिसमें घुसू, ऐसा बोलने जा रहा है वो, तो अभी तो शरीर अवस्था में नहीं है, फिर भी सामर्थ्य अतिशय, उस अतिशय सामर्थ्य प्रजापति, साधारण प्राणी नहीं है वो, बहुत बड़ा देवता है, तो सामर्थ्य अतिशय वसात अतिशयात अशरीर से आपी प्रजापति, जो शरीर रहित प्रजापति है उसके भी तद उत्पत्ति मैंने कामना उत्पत्ति ही, कामना तत्व ने कामना, कामना उत्पत्ति ही इति मनवानो ब्रुते, ऐसा मानते हुए भाष्यकार उत्तर देते हैं, ब्रुते भाष्यकार, भाष्यकार कहते हैं कि मेध्यम इत्यादि का, मेध्यम माने मेदारहम यज्ञम मम इदम शरीरम स्यात्, माने अभी पवित्र हो जाए मेरा शरीर पवित्र हो जाए, ऐसी कामना की, ये कहा। कामना फलम, कामना का फल बताते हैं क्या फल है, तो कहते हैं इति प्रविवेश, ऐसा मेध्यम में स्यात् इदम शरीरम, ऐसा करके प्रवेश कर गया, ये कामना का फल है, उसको कामना किया था बाद में प्रवेश कर गया, फल है कामना का फल यही है, ये कहा इति प्रविवेश, प्रवेश कर गया, यही अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं देहस्य तथापि कथम प्रकृति प्रकृत निरुक्ति सिद्धि इति आशंका, ठीक है प्रवेश कर गया फिर भी प्रकरण किसका है, तथापि सात की टिप्पणी में कहते तथापि प्रजापतेर विराज शरीर शरीरे प्रवेशे भी, प्रजापति का विराट शरीर में प्रवेश होने पर भी, यह तथापि का अर्थ, विराट शरीर उस अश्व में प्रवेश हो गया होने पर भी, प्रवेश शरीरे अपी कथम प्रकृत निरुक्ति, प्रकरण की निरुक्ति कैसे होगी, निर्वचन कैसे होगा, प्रकृत तो यहां अग्नि की उपासना की है तो यहां कैसे कथन सिद्ध होगा, ये कहा ये प्रकृत निरुक्ति का अर्थ देते हैं, प्रकृत बने अश्वमेध नाम, ये प्रकृत अश्वमेध है इसकी सिद्धि कैसी होगी, प्रवेश करने पर भी अश्वमेध नाम कैसे मिलेगा, ये प्रश्न उठा तो उत्तर दिया देते हैं, यस्मात इत्यादि कहा, भाष्य में कहा था यस्मात तद शरीरम तद वियोगात गत यशो वीरियम सत अश्वत्थ, जो जिसके कारण के ही वो जो शरीर था उसका, उसके वियोग से प्रजापति के वियोग से यशो गत यशो वीर्य होकर के, यश भी नहीं वीर्य भी नहीं ऐसा होता हुआ सत अश्वत्थ फूल गया था, अश्वत्थ मैं अश्व तथा आगे तथा से लगाएंगे ततो अश्व समभवत, यह अर्थ कर देंगे बात से बने, यही कहना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं आगे यद शब्दो यस्मात इति व्याख्यात, मंत्र में जो यत शब्द है भाष्यकार ने यस्मात करके लगाया, यत और तत का संबंध होता है, यत तदो संबंध, यत लगेगा तो तत आएगा, आगे तत आएगा, यही है। यद शब्दो यस्मात इति व्याख्यात देह से अश्वत्वे भी, देह अश्व होने पर भी कथम प्रजापते तथात्वम इति आशंका, प्रजापति अश्व कैसे बनेगा, देह अश्व होने पर भी, देह तो पहले अश्व फूल गया था ना, फूल गया फिर प्रजापति अश्व नाम कैसे प्राप्त करेगा, वो तो शरीर का नाम बना अश्वस्य, अच्छा यद शब्द अस्मात व्याख्या देह से अश्वत्व भी, देह अश्व होने पर भी कथम प्रजापते तथात्व मैंने अश्वत्व, प्रजापति में अश्वत्व कैसे आएगा, इति आशंका तत्तादात्म्यात् इति, कहते हैं उसमें तादात्म्य है, उसका तादात्म्य है उस प्रजापति का शरीर में तादात्म्य है, इसलिए अश्व नाम पड़ गया, ये कहते ततः, एक भाष्य में कहा ततः तस्मात, माने ततः माने तस्मात, मंत्र में ततः है उसका अर्थ तस्मात, तस्मात अश्व समभवत, अश्व बन गया वो, अश्व नाम मिल गया उसको, क्यों अश्व शरीर है तो उसमें तादात्म्य होने के कारण उसका नाम भी अश्व हो गया, यही है। अच्छा आगे टीका में अश्वस्य प्रजापतित्वेन स्तुतत्वात् अश्व को प्रजापति रूप से स्तुति की गई यहां स्तुतत्वात् तस्य उपास्यत्वं फलति अश्व की उपासना सिद्ध हो जाता है उपास्यत्वं फलति इति भाव यही कहना है नौ की टिप्पणी है उपास्यत्वं फलति तथा च तस्य उषावा इत्यादि प्राक्तन ग्रंथेन उपास्ति अभिहिता अब यहां स्तुति हो रही है इसलिए वहां अश्व की पहले क्या किए थे कथन किया उषावे अश्व से वेद्य से शिरह इत्यादि ग्रंथ से उपासना बताई थी वहां अब यहां फल बता रहे हैं अश्व की वहां उषावे अश्व से वेद्य से शिरह इत्यादि कहा था प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में कहा था वो यहां पर आकर के उसके फल बता दिया ये अर्थ आया उपास्यत्वम माने अश्व की उपासना सिद्ध हो जाती का फलति फल फल जाता है तथा तस्य उषा तस्य उषा वही अश्वस्मेध्य शिर इत्यादि मंत्र था उसका इत्यादि प्राक्तन ग्रंथो ग्रंथे न उपास्ति अभी था पूर्व ग्रंथ से उपासना कही गई थी उपास्ति माने उपासना यही है तीन प्रत्यय करते उपास्ति और ल्यूट करेंगे तो उपासना यूज न्यास संतो आस धातु है तो यूज करेंगे तो उपासना न्यास संत आस धातु से ल्यूट नहीं होता यूज होता है आस उपवेशन ऐसा बनता है जो आसन बनाया जाता है ल्यूट करते हैं तो टिड्डाणे लग जाएगा गिप आ जाएगा टीत होने से और यूज करने पर टिड्डाणे नहीं लगता ताप लगता है वहां उपासना यह स्थिति है। अच्छा अगे ठीक है तथापि कथम अश्वमेध नाम निर्वचन फिर भी अश्वमेध नाम कैसा होगा उस तादाद में है ठीक है देह में आ सकती है उसके फिर अश्व नाम निर्वचन प्रजापति में कैसे करेंगे प्रश्न उठा तो दस नंबर टिप्पणी की तथापि एवं अश्वनाम निर्वचने सिद्धेपी आज अश्व माने अश्वनाम निर्वचन हो गया अश्व माने फुला हुआ था उसे प्रवेश करने से अश्व हो गया इतना होने पर भी हाँ कि अश्वमेध नाम कैसे मिलेगा अश्व नाम तो मिल गया अश्व में घुसने के कारण फुले हुए में घुसने से अश्व नाम मिल गया किंतु यहां अश्वमेध नाम कैसे मिलेगा ये प्रश्न आया तो कहते यस्माच्च राशि में कहा यस्माच्च पुनः तत्प्रवेशात गत यशो वीरत्वाद अमेध्यम सन मेध्यम अभूत कहा जिस कारण से देखो उसके बाहर होने से गत वीर यशो वीर वाला था अपवित्र हो गया था फिर भी अब पवित्र हो गया उसके प्रवेश करने से पवित्र हो गया सन मध्यम तदेव तदेव मंत्र भी है तदेव का अर्थ तस्मादेव इसी कारण से माने फुला हुआ भी अब पवित्र हो गया है इसलिए उसको अश्वमेध कहते मेधवाणी पवित्र अश्वनाम मिला मेधवाणी पवित्र हो गए यही है तस्माद अश्वमेधस्य अश्वमेध नाम न क्रतो अश्वमेध माने अश्वमेध नाम का जो क्रतु है याग है मैं वो याग से क्या लेना है प्रजापति का शरीर लेना है अश्वमेधत्वम अश्वमेध नाम लाभ अश्वमेध नाम लाभ हो जाता है कहा ठीक है। मैं कहते हैं क्रतो तदात्मकस्य प्रजापते इति यावत या क्रतु शब्द है ना क्रतो हो भाष्य में उसका अर्थ प्रजापति क्या प्रजापति के शरीर है कहते हैं क्रतोस तदात्मक से क्रतो का अर्थ तदात्मक वो क्रतु स्वरूप जो प्रजापति है प्रजापति ऋषि यावत ये कह देगा प्रजापति की स्तुति है यहां देहो ही प्राण वियोगात अश्वयत ये शरीर प्राण के वियोग से फूल गया था अश्वयत लंग लगार देहो ही प्राण वियोगात अश्वयत पुनः तत्प्रवेशात से फिर प्राण के प्रवेश से तत्माने प्राण उस प्राण के प्रवेश से मेधारोह अभूत फिर पवित्रता के योग्य हो गया अभूत अतः इसी कारण से सो अश्वमेध तत्तादात्मा प्रजापति तथा अभी तथा इसलिए क्या हो गया शरीर हो गया अश्वमेध माने फूला हुआ था अपवित्र अवस्था में था अपवित्र हो गया अश्वमेध माने शरीर हो गया अब कहते हैं तो तत्तादात्मा शरीर के साथ उसके प्रजापति का तादात्म्य है इसलिए प्रजापति भी अश्वमेध हो जाता है नाम प्राप्त करता है कहा प्रजापति भी तथा माने अश्वमेध नाम लाभ अश्वमेध नाम लाभ करता है यह अर्थ है मेधारोह अभूत में आठ नंबर की टिप्पणी है मेधारोह अभूत अश्वमेध संज्ञा योग्योभूत हाँ अश्वमेध नाम वाला हो गया पहले अश्वमेध नाम वाला नहीं मिला था अमेध था पहले अपवित्र था अब अश्वमेध नाम वाला हो गया संज्ञा योग्यभूत संज्ञा के योग्य हो गया अश्वमेध नाम यज्ञ योग्य हो गया उसके साथ तादाद होने पर प्रजापति भी हो जाएगा अश्वमेध नाम प्राप्त करेगा यही कहा। अच्छा आगे टीका में ननु प्रजापतित्वेन अश्वमेधस्य स्तुतिर् न उपयोगी नहीं प्रजापति रूप से अश्वमेध की स्तुति करना ठीक नहीं है उपयोगी नहीं प्रजापति रूप से अश्वमेध की जो स्तुति है वह न उपयोगी, नहीं उपयोगी नहीं है ऐसा, उपयोगी नहीं है प्रजापतित्व न अश्वमेध तुतिर न उपयोगी, उपयोगी नहीं हो तुति। नौ नंबर की टिप्पणी माने न कुत्रा भी उपकार नहीं, कहीं भी उपकार करने वाली नहीं है, कहीं भी उपकार करेगी नहीं स्तुति, क्यों प्रजापति रूप से अश्वमेध यज्ञ की जो स्तुति है ना कहीं उपकार करने वाली नहीं हो, ये शंका आ गई। क्यों अग्निर उपास्य तो प्रस्तुत हो, पूर्वादि बोलता अग्नि उपास्य रूप से प्रस्तुत है, अग्नि की उपासना है यहां तो ये कोई अश्वमेध की उपासना थोड़ी है, अग्नि की उपासना है, प्रकरण उसका है अग्निर उपास्य प्रस्तुत तो आरंभत्वात अग्नि उपास्य रूप से प्रस्तुत होने से क्रतु उपासना अभाव आता है, क्रतु की उपासना तो है ही नहीं, अश्वमेध क्रतु की थोड़ी यज्ञ की उपासना नहीं है, यहां तो अग्नि की उपासना की चर्चा है, ये पूर्वादि की शंका है। तो उत्तर देंगे भाष्य में टिप्पणी 10 नंबर की, पूर्वादि की टिप्पणी है ये अभावाद इत यह अनुतत्वाद, अश्वमेध की उपासना बताई नहीं यहां इस प्रकरण में, प्रकरण किसका है अग्नि उपासना का प्रकरण है यह माने अश्विन प्रकरण अश्वमेधस्य अनुतत्वाद, अश्वमेध की तो आई नहीं, अश्वमेध की स्तुति कैसे होगी, अग्नि की स्तुति होनी चाहिए, यह शंका है। तो उत्तर देते हैं अरे बाबा अश्वमेध माने क्या है क्रियाकारक फलात्मको ही क्रतु, यज्ञ जो होता है ना क्रियाकारक फल तीन रूप में होता है, यदि करने वाला व्यक्ति नहीं तो यज्ञ होना नहीं है, और करने के साधन न हो तो यज्ञ होना नहीं है, और फल नहीं मिल रहा हो तो यज्ञ होना नहीं है, तीन रूप होता है यज्ञ का क्रतु कारक क्रियाकारक फल, तीन रूप होता है, तो उसमें से करता है ये कौन प्रजापति करता है, करता है तो अभेद करके बोल दिया क्रतु के साथ अभेद करके, वही रूप होता है उसका, ये तीन को निकालेंगे तो क्रतु कुछ मिलेगा ही नहीं, शरीर के अवयव निकाल देंगे तो शरीर बचेगा कुछ, हाँ ठीक है, इसी प्रकार क्रतु तीन रूप में सिद्ध होता है, ये तीनों रूप निकाल देंगे क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं फल भी नहीं तो क्रतु रहेगा ही नहीं, तो इसलिए वो प्रजापति क्रतु में आ जाता है, कारक है वो, इसलिए प्रजापति की स्तुति है यहां अश्वमेध की स्तुति नहीं, ये कहा। कई भाष्यकार ने बोल दिया क्रियाकारक फलात्मक ही क्रतु, सच प्रजापति है वो, क्रतु प्रजापति है वो, कारक है वो, अश्वमेध के करने वाला है वो, इति स्तुयते, इसलिए उसकी प्रशंसा की जाती है प्रजापति के, क्रतु शब्द से प्रजापति की स्तुति है, अश्वमेध क्रतु माने अश्वमेध, अश्वमेध से प्रजापति की स्तुति की जाती है कहा। क्यों फुला हुआ भी पवित्र हो गया, उसके घुसने से पवित्र हो गया, इसलिए अश्वमेध उसका नाम पड़ गया, ठीक कहा। आगे टीका में ननु क्रतु अंगस्य अश्वस्य अश्वमेध क्रतु आत्मन अग्नेः च उक्त रीत्यास्तु तत्वात् तद उपास्ते च प्रागेव उक्तत्वात् एषः वा अश्वमेध इत्यादि वाक्यम नोपयुज्यते तत्र। आगे जो मंत्र में आने वाला है ना एष हवा अश्वमेधम वेद एनम एवं वेद इत्यादि मंत्र में आने वाला है, उसके लिए आप प्रसंग निकाल रहे हैं, इसको लेना है यहां। ननो क्रतु अंगस्य अश्वस्य, जो क्रतु का अंग है अश्व, यज्ञ का अंग है क्रतु माने यज्ञ, उसका अंग होता है घोड़ा अश्व, क्रतु अंगस्य अश्वस्य, क्रतु माने यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ है, उसमें अंग बनता है घोड़ा, घोड़ा नहीं तो अश्वमेध यज्ञ होगा नहीं, अंग है वो अंगस्य अश्वस्य अश्वमेध कृत्वात्मनस्य अग्निश्च, और अश्वमेध के क्रतु स्वरूप जो अग्नि है, अग्नि उपासना विराट है वो, ये दोनों का उक्त रीत्या स्तुतत्वात् पूर्व तरीके से स्तुति हो गई, आपने जैसा बताया उस तरह से स्तुति हो गई, अश्व की भी स्तुति हो गई और वो प्रजापति की भी स्तुति हो गई उक्तत्वात् तद उपाथे से प्रागवे उक्तत्वात्, उसकी प्रशंसा स्तुति यहां हो गई, उसकी उपासना पहले बताया हुआ है, अग्नि उपासना भी और अश्व उपासना भी, दोनों उपासना पहले कह चुके, अश्व उपासना तो प्रथम ब्राह्मण में हुआ, अग्नि उपासना द्वितीय ब्राह्मण में हुआ है, उपासना हो गई है और प्रशंसा भी हो गई उन दोनों की। अब एष हवा अश्वमेधम ये वेद इत्यादि मंत्र है, जो एष हवा अश्वमेधम वेद या एनम वेद इत्यादि आएगा, ये मंत्र आने वाले हैं, तो एष हवा अश्वमेधम इत्यादि वाक्य न पूछे, अभी आगे का वाक्य का कोई उपयोगिता नहीं है, उपासना भी हो गई, उनके फल भी कथन हो गया है, स्तुति भी हो गई, अश्व की भी हो गई, अश्वमेध की भी हो गई, प्रजापति की वो दोनों हो गया है, तो अब आगे जो एष हवा वेद्यम इत्यादि जो वाक्य आता है अश्वमेधम इत्यादि वाक्य उपयोगी नहीं, ये पूर्वादि की शंका है, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो तत्र उसमें भाष्यकार उत्तर देते हैं, आह भाष्यकार कहते हैं उस विषय में, क्रतु निर्वर्तकस्य अश्वस्य प्रजापतित्वम उक्तम। क्रतु से संपन्न जो अश्व है उसको प्रजापति रूप से कहा गया यहां। यज्ञ से संपन्न जो अश्व ये है माने कर्तु का निर्माण करता अश्व है, अश्व के बिना यज्ञ होना नहीं, जो कर्तु को संपादन करने वाला यज्ञ को संपादन करने वाला जो अश्व है उसका प्रजापतित्वम उक्तम, उस अश्व को प्रजापति रूप से कहा गया उक्तम। उषावा अश्वस्य मेध्यस्य इत्यादि ना, उसको प्रजापति रूप से कहा उषावा अश्वस्य मेध्यस्य शिरा इत्यादि प्रथम ब्राह्मण में कहा यह इत्यादि ना। तस्यैव अश्वस्य मेध्यस्य प्रजापति स्वरूपस्य, वही जो वेद्य है पवित्र है अश्व, वही अश्व प्रजापति स्वरूप से प्रजापति स्वरूप अभिषिद्ध किया है उसको, क्योंकि क्रतु स्वरूप होता है यज्ञ, क्रतु माने क्या होते क्रिया कारक फल स्वरूप होता है, प्रजापति कारक है उसका, तो प्रजापति स्वरूप से अग्रेश्य यथोक्तस्य जिस प्रकार प्रजापति का स्वरूप बताया है क्रतु फलात्म रूप होता है, क्या है उसका स्वरूप तीन होता है क्रतु फल क्रियाकारक फल यही होता है क्रतु यही होता है, तो समस्य उपासनम विधातव्य विधि आरभते। अब समष्टि उपासना करना, व्यष्टि उपासना हो गई थी अश्व की और प्रजापति अग्नि की, एक एक की उपासना बताई गई थी, अब मिलाकर के उपासना करना चाहिए, इसके लिए आगे का प्रकाश आरंभ है। अब समष्टि उपासना ये बोलना चाह रहे हैं, ये भाष्य में कहा तस्यैव अश्वस्य मेधस्य इत्यादि प्रजापति स्वरूप से अग्नेश्य, जो वेद्य से तो अश्व का नाम पड़ गया और प्रजापति स्वरूप अग्नेश प्रजापति स्वरूप अग्नि, ये दोनों का यथोक्तस्य पूर्व में जो उपासना बताई जिसकी दोनों की उपासना बताई है, प्रथम ब्राह्मण में अश्व की उपासना दूसरे ब्राह्मण में अग्नि उपासना बताई थी। अच्छा तो क्रतु फलात्म रूप या क्रतु और फल रूप, प्रजापति तो फल रूप है क्रतु रूप है यज्ञ रूप है अश्वेद, ये दोनों का समस्या उपासना विधातव्यम, समस्ती करके मिला करके उपासना करनी चाहिए, पहले पृथक पृथक उपासना बताई थी इसीलिए इति आरभ्य थे, इसके लिए आरंभ किया जाता है कहा। पूर्वत्र क्रियापदस्य विधायकस्य असुरतत्वात्, वहां उपासित आदि कोई वाक्य नहीं आया पहले, केवल उपासना बताई अश्व की, किंतु माने विधि वाक्य नहीं था वहां, न प्रथम ब्राह्मण में था न द्वितीय ब्राह्मण, अभी तक विधि वाक्य नहीं आया था कोई, विधान करने वाला उपासित इत्यादि वाक्य नहीं है पहले, पूर्वत्र माने पूर्व में माने यहां से पहले जहां बैठे हैं वहां से पहले पूर्व में क्रियापद से विधायक से, जो क्रियापद तो अनेक आए किंतु विधायक वाक्य नहीं आए, विधि वाक्य नहीं था, अश्रुतत्वात् सुनाई नहीं पड़ा विधि वाक्य, क्रियापद अपेक्षत्वात् इसके क्रियापद की अपेक्षा है उपासना, क्या करना है उपासना किस प्रकार करना, क्रियापद की अपेक्षा है उपासना को, इसलिए प्रकरण से अयम अर्थ हो गया, इसलिए ये प्रकरण का यही अर्थ जाना जाता है, समष्टि उपासना के लिए प्रकरण है व्यष्टि नहीं इत्यादि। ये सहवा अश्वमेधम क्रतु वेद, अब मंत्र का अर्थ करने जा रहे हैं, ये जो इस यह सहवा यही है, यह अश्वमेध क्रतु वेद, जो यह जो अश्वमेध क्रतु है इसको जो जानता है माने यहां वेद माने उपासित है या विधि में है वेद, यह नम वेद इसी को यह अश्वमेध जानता है, जो जो अश्वमेध को यज्ञ को जो जानता है वही व्यक्ति इस अश्वमेध को जानता है इत्यादि वाक्य आया है मंत्र में। या कश्चित अश्वम अग्निरूपम अर्कम च यथोक्तम एवं वक्षमाणेन समासेन प्रदर्श्यमानेन विशेषेण विशिष्टम वेद, यही है या एवं या कश्चित कोई भी व्यक्ति एवं अश्वम ये जो अश्व है और अग्निश्च अर्क अग्निरूपम अर्कश्च अग्निस्वरूप जो अर्क कहा था तस्मात् तेजसो अग्नि निर्वर्तता ऐसा आया था, तो ये द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम नैवेह किंजन अग्रे आसित में आया था ये अग्निरूप अर्क के बारे में। अच्छा यथोक्तम एव बक्षमाण, जो बक्षमाण प्रक्रिया है समष्टि उपासना करने की प्रक्रिया है, बक्षमाण के समासेन माने समष्टि रूप से प्रदर्श्यमाने न, दोनों को मिला करके प्रदर्शन करना है, विशेषण विशेषण लगाएंगे तो विशिष्टम वेद, इस प्रकार विशिष्ट उपासना जानता हो केवल एक एक नहीं, स एसो अश्वमेधम वेद नान्य, वही अश्वमेध को जानता है अन्य व्यक्ति नहीं जानता, तस्माद एवं वेदितव्य इत्यर्थ, यहां वेद का अर्थ वेदितव्य तब्यत लगाना, इस प्रकार जानना चाहिए यह अर्थ आएगा, तस्मात कारणात आज के लोग को भी इसी प्रकार जानना चाहिए, या वेद का अर्थ लट लगार नहीं समझना, विद्रिलिंग समझ के लाना माने यहां विद्यात ऐसा समझ रहा, इसलिए तब्यत लगाकर भाष्यकार बोलते वेदितव्य, वेद का अर्थ वेदितव्य, ऐसी स्थिति है। तो वेद धातु का लट लकार प्रथम पुरुष से वेदा बन जाता है, एक पक्ष एक पक्ष में व्यक्ति बनता है, विदेर लटोबा सूत्र है, विदेर लटोबा वेद धातु से लट लकार के सामने या आदेश रणादि आदेश होते हैं एक पक्ष में, वेद विदतु विदुहु व्यथ विदतु विद वेद विद्व विद्म एक तो एक बनेगा व्यक्ति वित्त विदंती ऐसा व्यक्षी वित्त वित्त वेदमी विद्व विद्म दो रूप बनता हुआ विद धातु का लट में परस में पदाणाम है ना, उसके बाद आता है विदेर लटोवा विद धातु के सामने भी आदेश विद धातु से परि भी तिवादि नौकु विकल्प से आदेश होता है रण आदि लट लगार में, लिट में तो सभी को होता ही है परस्मय पद में। ये वेद जो बना हुआ है ये विद्रिल को समझना बोल दिया यहां, तस्माद एवं वेदितव्य अर्थ इस प्रकार जानना चाहिए अर्थ आया कहते हैं। टिप्पणियां हैं पूर्व पृष्ठ में, 5 नंबर टिप्पणी, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 टिप्पणियां हैं। उक्तशैव तस्यैव माने उक्तशैव क्या है जो उपासना बताएगी, पहले जो कहा गया अश्व है उसी का ही यह अर्थ है। 6 नंबर कहते हैं प्रजापत्यात्मकस्य जो प्रजापति स्वरूप अश्व है वो उसका। अच्छा 7 नंबर समस्या उपासना माने पहले पृथक पृथक उपासना बताई थी, अश्व उपासना अलग अग्नि उपासना अलग, प्रथम ब्राह्मण में अश्व उपासना द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि उपासना ये थी, अब मिला करके उपासना करना चाहिए करके ये सवा इदम अश्वमेधम वेद इत्यादि वाक्य आने वाला है। ये कहते हैं समस्त उपासन मैंने अग्नि अश्वयो अग्नि अश्व उपासना यो पूर्वम उक्तयोर एकीकृत इत्यर्थ, अग्नि उपासना और अश्व उपासना पहले बताया प्रथम ब्राह्मण में अश्व उपासना द्वितीय ब्राह्मण में अग्नि उपासना बोल चुके पहले, उसका पूर्व में कहे गए कि एकीकृत दोनों को एक करके अब उपासना करनी है, मिलाकर के उपासना करनी, इसके लिए आगे का मंत्र वाक्य है ये कहना चाह रहे हैं। टिप्पणियां हो गई ना, 7 नंबर हो गया है तो अब इधर इधर है इस तरफ इस तरफ, 1 नंबर कहां है समस्त उपासन के साथ मिलते थे, अच्छा हाँ प्रकरण से अयम अर्थो गम्य दे माने समस्य उपासना विधातव्य व्यर्थ या मिलाकर के उपासना विधान करना, ये प्रकरण से ये अर्थ आता है। 2 नंबर टिप्पणी तस्माद एवं वेदितव्य इत्यर्थ, तस्मा तस्यैव अश्वमेध वेदितत्वात् वो जो इस प्रकार जानता है वही अश्वमेध को जानता है, दोनों मिलाकर के जो उपासना को जानता है वही अश्वमेध को जानता है। ये मंत्र में था, मंत्र में यही लिखा हुआ था पूर्व पृष्ठ, ये सहावा अश्वमेधम वेद एवं वेद, पहले एनम वेद लगाना उसके बाद में ये सहावा अश्वमेधम वेद लगाना, जो इस प्रकार जानता है मिला समस्य मिलाकर के उपासना को जानता है वही अश्वमेध को जानता है, ऐसा अर्थ करना ये कहा। ठीक है इसकी है ना, उक्तम चित्तस्य अग्ने तस्य प्राचेदिक इत्यादिना प्रजापतित्व विशेष, जो चित्त अग्नि उपास्य अग्नि माने नैवेह किंचन अग्नि आसित इत्यादि मंत्रों में अग्नि उपासना विराट उपासना बताई है, तो वह उक्तम च कहा चित्तस्य अग्ने जो उपास्य अग्नि है, चित्त माने उपास्य उपास्य अग्नि जो विराट है उसका, तस्य प्राचेदिक शिरा इत्यादि कहा था वहां, तस्य प्राचेदिक शिरा इत्यादि कहा, इमौच इरमौ इत्यादि बोला था, आग्ने और दक्ष नैऋत्य ईशान दो इसके कोना है ऐसा कहा था। तो उक्तम कहा चित्तस्य अग्नि जो चित्त अग्नि है माने उपास्य अग्नि है विराट उसकी, तस्य प्राचेदिक शिरा इत्यादि मंत्र था वहां, तस्य प्राचेदिक शिरा द्वितीय मंत्र था, द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र में था वो, तस्य प्राचेदिक शिरा इत्यादि ना प्रजापति तो मैं शेष है, उसको भी प्रजापति रूप में बनाया था, क्यों प्रजापति एक लोक देव ये इत्यादि स्वरूप वाला है वो, तो ये भी उसी प्रकार बना दिया, उसके पूर्व दिशा शिर है पश्चिम दिशा पूछ है इत्यादि बताया हुआ था, तो वही देवतादि इसके अंग में लाया हुआ है, लोक तीनों लोक द्यूलोक पृष्ठ में द्यूलोक दृष्टि करना और उधर में पृथ्वी दृष्टि करना इत्यादि आया, तो लोक स्वरूप बताया देव स्वरूप बताया इसलिए वो प्रजापति है वो, ये कहा ये कह रहे हैं। उक्तम जो चित्त से अग्नि तस्य प्राचीति इत्यादि ना प्रजापति, तो पहले कहा प्रजापति बता दिया जो चित्य अग्नि है उसको प्रजापति रूप में तैयार किया। क्यों? इन मंत्रों से, क्योंकि उसको पूर्व दिशा सिर है, पश्चिम दिशा ये है, दिशा है, काल है, देवता है, तीनों को लेकर के दिशा काल और देश लेकर ही बनना है, क्या प्रजापति बनना है, सर्वाभिमानी है वो, तो उसी रूप में इसको बनाया है अश्व को, अग्नि की उपासना में ऐसे बताया था। कहा आगे अश्व उपासनम अग्नि उपासनम चाहे एकम एवं भक्तुम उत्तर वाक्यम इत्या, ये कहना चाहते हैं कि अग्नि उपासना और अश्व उपासना दोनों एक ही है, ये बोलने के आगे का वाक्य है, आगे का वाक्य ये जो बोला जा रहा है, जो वाक्य बोला जा रहा था ये सहवा अश्वमेधम वेदा ये एदम वेदा इत्यादि वाक्य जो आएंगे वो दोनों मिलाकर के उपासना के लिए है। अश्व उपासनम अग्नि उपासनम तो एकम है, अश्व उपासना भिन्न अग्नि उपासना भिन्न नहीं है, दोनों मिलाकर एक ही है, ये दोनों ब्राह्मण के उपास्य एक ही है, उपासना एक ही है, ये बताने के लिए है। ग्यारह की टिप्पणी है अश्व उपासनम इत्यादि, अश्व उपासनम उषावा इत्यादि न उत्तम, अश्व उपासना पूर्व प्रथम ब्राह्मण में बताया था, उषावा अश्व सुमेध्य से शिरा इत्यादि करके प्रथम ब्राह्मण में अश्व उपासना बताई गई है, और द्वितीय ब्राह्मण में उक्तम च अग्नि उपासनम नैवेह किंचन इत्यादि, माने द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम मंत्र आता है नैवेह किंचन अग्रे आसित वृतना आयुदम आवृतम आसित इत्यादि मंत्र है, ये अग्नि उपासना बताई द्वितीय ब्राह्मण में अभी तक। उक्तम च अग्नि उपासना माने जो विराट उपासना है नैवेह किंचन इत्यादि ना इत्यादि से अग्नि उपासना भी बताई द्वितीय ब्राह्मण अभी तक, अग्नि उपासना विराट उपासना बताई प्रथम ब्राह्मण अश्व उपासना बताई, अब तद उभयम न मिथो भिन्नम, ये दोनों भिन्न नहीं है, परस्पर भिन्न नहीं, ये सिद्ध करना है, इसलिए आगे का वाक्य है तद उभयम माने दोनों उपासना अश्व उपासना अग्नि उपासना न मिथो भिन्नम न परस्पर भिन्न नहीं है किंतु एकम एव, किंतु एक ही है दोनों, दोनों मिलकर एक ही उपासना है, एकम विधि विशिष्ट उपासना, विशिष्ट उपासना है ये उपासना विधातुम ऐसे विधान करने के लिए प्रधान विधि में आह प्रधान विधि है, मुख्य विधि बताते हैं वेद ऐसा आया, वेद लट लगा रहे किंतु लिंग लगा समझना विद्यात ऐसा समझना, क्योंकि वेद में कोई नियम नहीं होता, संदेशी व्यत्यय बहुलम कहीं का कहीं प्रयोग कर दिया, लिंग लकार के जगह लट लकार का प्रयोग कर दिया, क्यों वेद माने विद्यात ये अर्थ जाने, इसलिए भाष्यकार ने अंतिम लिख दिया तस्माद एवं वेदितव्य इत्यर्थ, ये वेद का अर्थ वेदितव्य जानना चाहिए, यह अर्थ आए विधि आई, ये वेद विधि है ऐसा बताया, ये कहा तस्यैव इत्यादि करके कहा था भाष्य में, तस्यैव जो पहले जो भिन्न भिन्न उपासना बताई थी तस्यैव अश्वस्य वेद्य से प्रजापति स्वरूपस्य अग्नेश्य, प्रजापति स्वरूप अश्व प्रथम ब्राह्मण का और प्रजापति स्व अग्नि द्वितीय ब्राह्मण का, यथोक्त से पूर्व में जिनकी उपासना बताई हुई है क्रतु फलात्म रूपतया, क्रतु रूप यह है अश्व है और फल रूप ये प्रजापति है, क्या है अग्नि है विराट है फल रूप है, ये दोनों रूप से समस्त उपासना विधातव्य, माने माने वहां क्रतु रूप हो जाएगा अश्व अश्वेद और फल रूप हो जाएगा अग्नि प्रजापति विराट, इनको दोनों को मिला करके उपासना करना चाहिए इति आरंभ थे, इसलिए आरंभ किया जाता है। कहा टीका में यह एवं एतत् अदितेर अदितत्वं वेदा इत्यादि प्रागेव विहितं उपासनम किं पुनरारम्भेण इति आशंका, पूर्वादि शंका करता महाराज यह एवं अदितेर अदितत्वं वेदा, वेद पहले भी तो आया था, अभी तक क्रियापद नहीं आई, कोई विधि वाक्य नहीं आई करके आपने कहा, विधि वाक्य आए पहले भी, यह एवं अदितेर अदितत्वं वेदा ये मंत्र में आया था, माने द्वितीय ब्राह्मण के पंचम मंत्र में आया था वाक्य, पंचम खंडिका में है या एवं एतद अदितेर अदित्वम वेद इत्यादि इत्यादि मंत्रों में वेद शब्द आया पहले भी, तो प्रागेव विहितम उपासना पहले उपासना का विधान हो चुका है, किम पुनरारंभ फिर दोबारा यह वेद लेकर आरंभ करना उपासना विधान कर आरंभ क्यों करना, एक शंका है पूर्वादि की। टिप्पणी तीन और चार की है, तीन में कहते आदिना या आदि दिया ना वेद इत्यादौ, तो आदि से क्या लेना करें समस्त उपासना विधात आदि ना प्रथम कंडिका उक्त अर्कस्य अर्कत्व वेद, प्रथम कंडिका में आया था प्रजापति थक गया, थकने से क्या किया उसके शरीर से एक तेज निकल गया, रसो तेजो रस निर्वर्त तो अग्नि आया था, वो शांत हो गया, शांत होने से तप गया, तपने से उसके शरीर से अग्नि निकला बोला था, ये आदिना प्रथम कंडिका उक्त अर्कस्य अर्कत्वम वेद तदेव अर्कस्य अर्कत्वम, माने पूजा करने से जल मिला हुआ उसके अग्नि मिल गया है, इसलिए वो अर्क हो गया, प्रजापति को अर्क कहा, ही कहा था वेद इत्यादि। तृतीय कंडी उक्तम, प्रथम ब्राह्मण के तृतीय कंडिका में था ये इत्यादि, या एवं विद्वान ग्राह्यम इत्यादि, एवं विद्वान इत्यादि में वेद शब्द कई जगह आया। तो जब बहुत जगह आया तो अभी को वेद के लिए विधि मान रहे, पहली वाले को क्यों नहीं मान रहे आप, ये शंका आगे पूर्वादि की। ठीक हो रहा, चार में का आरंभ मणे ना, और फिर इसका आरंभ करने से क्या लेना, पहले वेद शब्द पहले आया हुआ है। एक फल एकत्व फल फल के ना आरंभ मणे ना, एकत्व फल रूप से आरंभ कर दिया आरंभ। अब दोबारा आरंभ किस लिए करना है, दोनों मिला के एकत्व फल निकालने का आरंभ नहीं थी, अलग अलग उपासना हो गई, अलग अलग फल बता दिया, एकत्व के लिए आरंभ क्यों करना है, पूर्वादि की शंका है। उत्तर देते हैं पूर्वत्र कहा, पूर्वत्र क्रियापद से विधायक से अश्रुतत्वात्, पहले वेद आया लट लकार में था, वहां किस लकार में, अभी यहां जो वेद है ये विद्रलिंग में विद्यात के अर्थ में है, यही कहना चाहते। पूर्वत्र क्रियापद, पूर्व में आया वेद शब्द आया, वह क्रियापद जो आया है वह विधायक से अश्रुतत्वात्, विधायक वाक्य वाला वेद नहीं था, विधायक वाक्य कौन होते, लोट लिंग तद्यत, जिसमें लगे वो विधायक विधि वाक्य होता है, वही विधि वाक्य बनेगा, आदेश देगा, क्या देगा, आदेश देने वाले वही लोट लगार लिंग विद्रिलिंग और तब्यत, माने कृत्य प्रत्यय, तब्यत से लेना कृत्य प्रत्यय, जितने भी विधायक होते हैं कर्तव्य माने करना चाहिए, ऐसा संध्याम कर्तव्य, संध्या करना चाहिए, संध्या कर्तव्य, ऐसा आदेश है वो, जो कृत्य प्रत्यय होते हैं आदेश में होते हैं, माने विद्रिलिंग का जो अर्थ होता है विद्रि निमंत्रणा मंत्रणा धिष्ट संप्रार्थ में शिवलिंग, उसके बाद लोट च, दोनों एक ही अर्थ में लिंग लोट, वही केवल रूप में उच्चारण में भिन्न हो जाता है, सब अर्थ एक ही आता है, और लोट का एक अर्थ और ज्यादा है, क्या है, आशीर्वाद में भी होता है, विद्रिलिंग आशीर्वाद में नहीं है, लोट आशीषी लिंग लोटो सूत्र है, आशीर्वाद में भी लोट होता है। तो ये तीन होते हैं लिंग लोट तब्यत, ये जहां आएंगे वो विधिवाक्य होता है। तो पहले ऐसे क्रियापद नहीं था, विधिवाक्य नहीं था, वो पहले आया वो वेद वाला वर्तमान लट लकार था, अभी जो वेद आया है वो विद्रिलिंग के स्थान पर लट किया हुआ है, संदेशी व्यत्य बहुल आया है, ये विद्यात के अर्थ पर है, ये बता रहे। पूर्वत्र क्रियापद से विधायक से अश्रुत, पहले क्रियापद आया किंतु विधायक क्रियापद नहीं था, विधिवाक्य नहीं था, क्रियापद अपेक्षत्वाच, इसकी जो उपासना बताई है अश्व की उपासना और अग्नि की उपासना, उसके क्रियापद की विधिवाक्य की अपेक्षा है, क्रियापद की अपेक्षा है जो उपासना बताई गई, अपेक्षत्वाच प्रकरण से अयम अर्थो लभ्यते, इस प्रकरण का यही अर्थ निकलता है कि सब मिला करके उपासना करना चाहिए, क्यों, दोनों उपासना के बाद में ये एवं अश्वमेधम वेद या एनम वेद इत्यादि वाक्य आया, तो दोनों मिला करके करना चाहिए अर्थ आता है, ये कहेगा भाष्यकार। ठीक है, हमें यही कहना चाहते हैं, यद्यपि विधि अदित्व वेद इति श्रुत, यद्यपि विधि वाक्य पहले भी सुना, ये यशो अदितेर अदितित्व वेद आया श्रुत, तथापि सब गुणोपास्ति रहे, वो गुण की उपासना में था, गुणी की उपासना में नहीं था, किसमें, वहां गुण की उपासना, अदितित्व गुण की उपासना के लिए था, गुणी की उपासना के लिए नहीं थे वाक्य। यद्यपि विधि विधि है वहां पूर्व में भी, अदितेर अदितित्व वेद इत्यादि वाक्य आया पहले भी, तो श्रुत सुना, तथापि सब गुणोपास्ति, वो गुण की उपासना में था, तो विधि न प्रधान विधि, गुणी की उपासना नहीं, प्रधान विधि गुणी की व्यक्ति की, वो तो गुण की उपासना थी। तो अत्र तु, और यहां जो वेद आया अभी ऐसा अब अश्वमेधम वेद इत्यादि जो आया है अभी वेद, यहां अत्र तु यहां जो आया ये तो प्रधान विधि, यहां माने ये गुण विधि नहीं, गुणी विधि है, गुण वाले की विधि है, गुणमान की विधि है, प्रधान विधि उपास्ति प्रकरण अपेक्षित, उपास्ति प्रकरण होने से ये गुण विधि की अपेक्षा रखता है। अतो अश्वमेधम वेद इति प्रधान विधि इति भाव, जो अश्वमेधम एनम एवं अश्वमेधम वेद ये प्रधान विधि है, गुण विधि नहीं है, ये प्रधान विधि है, ये कहा। तात्पर्य में उक्ता वाक्यम आदाय अक्षराणि व्याकरण, अभी तक तात्पर्य बताया, अब एक एक शब्दावली को लेकर के अर्थ करते हैं, तात्पर्य में उक्ता तात्पर्य कथन कर वाक्यम आदाय, वाक्य मैंने शब्दावली, शब्द लेकर के अब अक्षराणि व्याचष्टे, एक एक शब्दावली की व्याख्या करते भाष्यकार, एष इत्यादि का, एष हवा अश्वमेध क्रतुम वेद, इस प्रकार जो अश्वमेध क्रतु को जानता है, और या एरम एवं वेदा, ये जो इसको जानता है, या कश्चित अश्वम अग्निरूपम अर्कचा, अग्निरूप जो अर्क और अश्व ये दोनों को यथोक्तम एव वक्षमाण न समासेन प्रदर्शमान, आगे जो बताने जा रहा तरीका है उस तरह से विशेषण है न विशिष्टम वेद माने ये सो अश्वमेधम वेद नान्य, वही अश्वमेध को जानता है इतने जानता तस्माद वेदितव्यम एवं वेदित, इस प्रकार जानना चाहिए, ये अर्थ आया कहा। टीका में कहते हैं यथोक्तम माने उभयत्र, यथोक्तम यदि उभयत्र प्रजापति तो मनु, यथोक्तम में दोनों स्थान पर जो आया है यथोक्तम यथोक्तम आया, वो दोनों यथोक्त से क्या लेना, प्रजापति को ही लेना कहते हैं, यथोक्तम जो आया दो जगह में आया है उसको ये लेना कहते हैं। अच्छा पांच नंबर की टिप्पणी उभयत्र अग्नौ अश्वेच इत्यर्थ, अग्नि और अश्व में लेना यथोक्त यथोक्त दोनों दोनों जगह में लेना, यथोक्त शब्द दोनों में लेना, अश्व में भी लेना और अग्नि में भी लेना, माने विराट में भी लेना अश्व में भी लेना, यह अर्थ है यथोक्त। तम अनुरुद्ध इत्यादि प्रदर्शमान विशेषण, इसके विशेषण है उसको बिना रुकावट खोल दिया छोड़ दिया, ऐसा आया वाक्य मंत्र में तम अनुरुद्ध ही वक्त, ऐसा आया है मंत्र में है ना, तम अनुरुद्ध अमान्यतः, उसको बंधन मुक्त कर दिया उसने, रोका नहीं उस घोड़े को उस प्रजापति ने उस अश्व को, संवत्सरम से प्रस्ताव आत्मने आलवत आएगा, फिर बाद में एक साल के बाद में अपने लिए वो प्रजापति देवता वाला घोड़ा होता अपने लिए उसको हिंसा करी, एक अर्थ आता है बलि दिया, ये आया तो यही कहना चाहते हैं यहां। तो तम अनुरुद्ध भी इत्यादि जो वाक्य है उसको विशेषण है, उस अश्वमेधिक विशेषण है वो दिखाना चाहते हैं आगे। छह नंबर की टिप्पणी में कहा इत्यादि ना प्रदर्शमाना इत्यर्थ, इस तरह से दिखाए गए जो विधि विशेषण है, तम अनुरुद्ध भी आगे विशेषण दे रहे हैं, इत्यादि विशेषण और भी है, ये विशेषण दिखाना चाहते हैं कहा। विधि अत्र स्पष्टो न बहुत ही इतिहास पूर्ववादी कहते हैं वेद शब्द आया है, स्पष्ट विधि तो दिखता नहीं, लट है क्या है वो क्या मालूम, लट लगा रही हूं बनता है वेद, विद्यातु से जब लट लगा लाएंगे प्रथम पुरुष एक पद वेद बनता है, क्यों विदेर लटोवा ऐसा सूत्र आता है, विद्यातु से परे लट के स्थान में अड़ाल आदि आदेश होते हैं एक पक्ष में, तो अड़ाल आदेश करे तो वेद बनेगा, तो स्पष्ट विधि तो है नहीं यहां भी, ये पूर्ववादी की शंका हो गई। विधि अत्र स्पष्टो न होती, इस मंत्र में कोई विधि वाक्य स्पष्ट नहीं होता, जो बिद्रीलिंग नहीं दिख रहा है, लोट नहीं दिख रहा है, तबियत नहीं दिख रहा है, तब कहा तस्मात, भाष्यकार ने कहा तस्मात एवं वेदितव्य इत्यर्थ, वो जो वेद का अर्थ वेदितव्य ऐसा समझा, ये समझना कहा। अश्वमेधो विशेषत्व न समझे वेदितव्य किम अश्व, अश्व को ऐसा समझना चाहिए, वेदितव्य का विशेष्य होगा कौन अश्व, अश्वमेधो विशेषत्व अश्वमेध समझना चाहिए, इस प्रकार अश्वमेध को समझना चाहिए, तस्मात एवं वेदित तो एवं माने अश्वमेध उसको विशेष रूप से माने वेदितव्य होगा तो उसका विशेषण वैदितव्य बना है, विशेष्य क्या है अश्वमेध, अश्वमेध को इस प्रकार जानना चाहिए अर्थ आया संबद्धते। सात की टिप्पणी में कहते हैं तथा च एवं विदम अश्वमेधम प्रजापति तो काम उपासित, अब सारा उपासना इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, एवं विदम अश्वमेधम इस प्रकार का जो अश्वमेध है इसको प्रजापतित्व काम, जो प्रजापति बनना चाहता है कौन, अभी मनुष्य है जो भविष्य में आगे प्रजापति बनना चाहता है उसको उपासित इस प्रकार से उसकी उपासना करनी चाहिए, आगे भविष्य में यदि प्रजापति बनने की इच्छा है तो उसको एवं विदम अश्वमेधम उपासित इस प्रकार से अश्वमेधिक उपासना करना चाहिए, यह अर्थ आया। यदि विशिष्ट विधि वाक्य अर्थ यदि बोध्यम, ये विशिष्ट वाक्य के लिए है एवं वेद ये एनम वेद इत्यादि वाक्य विशिष्ट वाक्य के लिए है, ये बताया। अब आगे मंत्र में आना है अश्य परस्तात आत्मने आलवत इत्यादि आएगा, स संवत्सरस्य परस्तात आत्मने आलवत वाक्य आना है आगे, बंधन मुक्त कर दिया इत्यादि वाक्य है, तम अनुरुद्धैव इत्यादि है ना, अमन्यतः स संवत्सरात संवत्सरस्य परस्तात आत्मने आलवत इत्यादि मंत्रों का व्याख्या करना है, व्याख्या करने समय हो गया है, रखते हैं फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।